بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس والإشارة والمستغاث والممدود. جائز ده حذف ده حرف النداء ده فارد حصول التخفيف په وخت د قیام د قرینې کې چې حرف ندا څه کې ده حذف کې د تخفیف دپاره دا جایز دی الا مع اسم الجنس والاشارة مگر د اسم جنس سره د اسم اشارې سره حذف د حرف ندا جایز نه دی وی کنه چې کله دا د اسم جن سره مقارن او یو ځای راشي د اسم اشاره سره راشي او د مستغاث او د مندوب سره راشي نو په دغه وخت کې به حذف د حرف ندا جایز نه دی چې کله حرف ندا د اسم جن سره راشي نو حذف یې ځکه جایز نه دی چې ندا د اسم جنس دا کثیره نه ده په شان د ډېروالي د علم باندې لکه څنګه چې ندا د علم سوا د زیته ده نو ندا د اسم جنس دا قلیله په نسبت سره چا ته علم ته نو که چېرته د اسم جنس نه حرف ندا حذف شي نو ذهن سبقت نه کوي دې خبر ته چې دا منادا ده خبر باندې پوه شولې د اسم جنس نه حرف ندا حذف کول ځکه جایز نه دي چې د دې ندا دا قلیله ده په نسبت سره چا ته علم ده نو که چېرته حرف ندا د دې نه حذف شي ذهن سبقت نه کوي دې خبرې ته چې دا منادا ده او اشاره سره چراشی اسم اشاره سره هم حرف ندا به نه حذف کیږي ځکه چې دا اسم اشاره په شان د اسم جنس د په ابهام کې اسم اشاره په شان د اسم جنس د په ابهام کې والمستغاث والمندوب دغه شان مستغاث او مندوب کې به هم نه حذف کیږي ځکه چې مطلوب په مستغاث او په مندوب کې هغه مد صوت دی کوم دی په مستغاث او په مندوب کې او حذف دا منافی دی د مد صوت سره سبحان پوه شولې خجی به هغه معارف چې هر بنه دا د هغې نه حذف کیږي خلی کنه دی یو د هغې نه عالم دی سبغانې ځان پوه کړي هغه معارفو چې حرف ندا د هغې نه حذف کیږي یو د هغې نه عالم دی برابره خبره ده که دا سره د ابدال د میم مشدده نه وي او که په غیر د ابدال د میم مشدده نه وي مثال د هغه چې بدل کې د میم مشدده راغلی وي لکه یا الله کې چې په دې کې اللهم ویل شي یا هر بنه دا حذف کی او د هغه په عوض کې میم مشدده راوړل شي خبر مانه پوهی کنه او مثال د هغه چې په غیر د ابدال د میم مشدده نه وي لکه یوسف اعرض عن هذا دا په اصل کې یا یوسف اعرض عن هذا دلته حرف ندا حذف شوې ده خو په بدل کې میم مشدده نه دی راغلی دویم لفظ د ایو دی چې هغه موصوفی په معرب باللام سره هذا موصوفي فمعرب باللام سرى باللام سرى. لك أيها الرجل أو أي هذا الرجل خبر ما نفوي كنا فوي جدا بصل كسنغو يا أيها الرجل يا أي هذا الرجل هو دريم أغد كمزافي مطلق معرفيتا كمزافي مطلق معرفيتا لقد أغير بار مثال لغورا ربنا آتنا ربنا آتنا إذا بصل يا ربنا آتنا يا مثال لغورا لك غلام زيدين افعل كذا غلام زيدين افعل كذا ندل ده غلام اضافه چاته شوه دي زيت شوه دي نشه سلورم موصول له سلورم موصول لك داغي مثال من لا يزال محسنا احسن الي من لا يزال محسنا احسن الي دلتا حرف ندا حذف ده فاصل كي يا من لا يزال محسنا احسن الي فهو انت سبوش في كنا نه يوسف عارضا هذا وايها الرجل يوسف عارضا هذا دا مثال دا اغده چه حرف ندا حذف شيوي دا علمنا خلم ده كنا ده او ايها الرجل مثال دا اغده چه هر پا ندا حذف شیوی دا چانا دا ایونا چه اغا موصوب بمعرف باللام سرا بے سوال واردی سوال داده چه تاسویلی چه حذف دا هر پا ندا دا جائز نده دا اسم جن سرا تکا مخیماتی نو فرمال چه الا مع اسم الجنس والاشاره چه حذف ده هر په ندا د اسم جنس سره جائز نه ده نو ستا دا قاعده منقوص ده په دې ترکیب باندې چه اصبح لیلو ابتدی مخنوق اترق کرا خبره باندې پوهیږه کنه دلته وګورئ اصبح لیلو دیکھے لیلو دا اسم جنس تے پا کلام دا عربو کی مخلوق دا اسم جنس تے او کرا دا اسم جنس تے پا قول دا عربو کی او سرد دینا چی دلتا دینا ہر پین دا حضر شوی دا اصبح لیلو پا اصل کے او اصبح یا لیلو او مخنوق او افتد یا مخنوق او کرا پا اصل کیو اطرق یا کرا ویگی مصنف رحمه اللہ راغی او جواب اوک وشز اصبح لیلو چه اصبح لیلو او مخنوق او کرا دا ترکیب چی کم دی دا شاز دی خبر مانی پویگی تشنی دا حضب دا حرف ندا سرد اسم جنس نپده تراکیبو که دا شایست نپده بانده بلنش قیاس کوله سبقان پوش اصبح لیلو دا دی معنی دا چه ایش پی زر سباشا ایش پی زر سباشا او دا پا اصل که قول دا خود دا امرو القیسو چه امرو القیس فل خزی لره دا شپی طلاق ورکلی و خلی طلاق کرده و نا غریب وان شپه نو تلا نا خزی ویلی اصبح لیلو شپی زر روزه چیزه دی مصیبت نا خلاش شما او بی دا ضرب المثل گرده دلده دی پا شدت دا طلب دشی که بی دا ضرب المثل گرده دلده دی پا شدت دا طلب دشی که او مخنوقو دا هغه کسته ویلې کیږي چې داغه مرای خپکړی شي مرای خپکړی شي خلې کنه ده دې ته مخنوق ویلې کیږي نه دلته هر په ندا حذف ده ابتدی یا مخنوق اطریقه کرا کرا په اصل کې کراوانو څو ده دا تنظیری ته وایي څه شي ته وایي دا بیا د دې نه کاروان کې بې الف او و او نون حذف شوی دی کاروان کې او ترخیم پکې کار شوی دی نو کرا ویلې کېږي تنظری ته او اطریق معنا ښکته کړه نو د اطریق کرا معنی دا ده چې خپل څټ دې ښکته کړه ای کاروانه د دې دپاره چې ته ښکار کړی شې دې دپاره چې ته او چا ویلي دي چې دا کاروان دا یو مرغۍ ده چې هغه کمزورې مرغۍ د اوږه څټ داغې دی او بعضو ویلي دي چې دا قول د عربو دمو چې دوی به په دې باندې څه کو دا مرغۍ به په دې باندې ښکار کوله نو هغوی به دا ویلي او د هغې وجه وایي دا وه چې کاروان دا د شترمرغ نه به ډېر یرېده کاروان دا انزر دا تیتر دا به د څه نه د شترمرغ نه به ډېر یرېده به کاروان معنی مخکې پېژنل چې دلته تنظری ته ویلی کېږي څه شي ده تنظری ته دا تنظری دا به د شترمرغ نه ډېر زیاته یرېده نو کله چې به د شترمرغ نه ولیدلی نو دی به ښه په څو اور کښې په خپل طبیعت باندې به روان و او څټ به یې مخه اوږد کلی و خو چې کله به د شترمرغ ولیده نو ځمکې پورې به بلکل پړخ شو او ځمکې سره به دی ملصق او جوخ به شو خیال دی که نه دی نو بیا دا یو ضرب المثل وګرځېده په هغه کس کښې چې یو قوي شخص کمزورې کس ته څه کوي ده حکم کوي په انقیاد باندې څه باندې تاسو پوه شو بس په کوزې باندې ښه نو نور بیا وګورې ده